कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे मिले एक राग में तेरे गाएगी, मेरे गाएगी, तेरे गाएगी। कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे मिले एक राग में तेरे गाएगी, मेरे गाएगी, तेरे गाएगी। पग डंडियों से गुजरते हुए ख्वाबों के जंगल में हम खो गए, तारों की वादियों में चलते हुए अजनबी राहगीर एक हो गए। कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे खिले एक याद में तेरा अतीत, मेरा अतीत, तेरा अतीत। किस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे मिले सदियों के मीत, सदियों के मीत, सदियों के मीत, सदियों के खुशबुओं के बाग में झिल मिलाते हुए जुगनुओं का मेला लगा, चांदनी की आग में खिल खिलाते हुए पानी के बुलबुलों का रेला जगा। कुछ इस तरह